Guarda. Volvemos a baixar a música e agora falamos co exterior. Vamos a falar con Armando, que Armando fainos hoxe de correspondente aquí en Cataluña, está en Hospitalet. Boas tardes, Armando. Te vas a que te de cuero, te de corté. A ver, quen, dices, con quen temos agora a... Pois tes o gusto de falar con Armando Fernández, o teu compañeiro, que estou aquí na Farga, en frente a unha tienda de Xamós, porque se fixo unha chocolatada solidaria aquí, que organizaron entre a Casa Galega do Hospitalet, Rosalía de Castro de Cornellá, Agarimos de Badalona e agora tamén se xuntou San Froilán. Moi ben. Xa son catro. Vale, pues, vale. Agora eso. Pero vai a falar contigo, Xosé Carlos, que eu pois é o presidente da xuntanza, que mellor que fale el. Vale. Así que paso xo la L, despois xa me despido de ti. Moi ben. Veña, vamos a recibir a Xosé Carlos, que había tempo, vamos a ver. Boas tardes, Xosé Carlos. Hola, Xulio, boas tardes. Bueno, para mí, bons días ainda que non comemos. Ah, bueno, non é ninguna molestia o feito de falar contigo, non? A verdade é que cada vez que conectamos contigo sempre nos traes noticias interesantísimas. Que é iso da castaña? Bueno, a chocolatada solidaria. Sí, a lástima que non puido ser na época das castañas, porque non as había tan cedo na época do magosto. Estaban moi caras e non se podía facer un acto deste tipo, non deu tempo a organizar. Pero bueno, o certo é que xuntanza, xa sabedes, pues, a Casa Galega do Hospitalet, a Garimos de Badalona e a nosa Rosalía de Castro de Cornellá. Ademais que, sumando agora pois tamén aos amigos de San Froilán de Barcelona, por tanto tamén teremos sede en Barcelona esta xuntanza. Quixemos organizar un acto solidario, queremos fora de épocas, porque no Nadal todo mundo recauda, todo mundo fai solidaridade, ¿no? Uh-huh. Pero fora de época, tanto no agosto que estaba previsto, como agora xa no mes de febreiro, queríamos facer un acto solidario e implicar a todas as entidades socioculturais das nosas cidades, ¿no? Que son Hospitalet, sí, sí. Cornellá, Badalona e Barcelona. Organizamos gracias a Fernando Orozco, que é o xerente de La Farga, del Hospitalet. Uh-huh. Gracias tamén a Capravo e a La Cruz Roja, que é a entidade de aquí del Hospitalet, que recaudará ou recollerá os produtos que estamos recollendo. Pues fixemos un acto con máis de 20 entidades socioculturais del Hospitalet, Cornellá e Badalona, con San Froilán de Barcelona incluído. Estamos pues aquí votando unha xornada pues moi moi agradecida, moi moi implicada de todos. Moi ben. E a verdade é que veo moitísima xente por aquí hoxe esta mañá. Penso que polo que vexo aquí xa nos carros estamos xusto diante do Capravo, que tamén quixo colaborar e quixo estar implicado dando moita información. Pues non sei se levamos xa pues case superando a tonelada e media. Uh-huh. Espero que na tarde, pois, poiramos, a veces chegamos ás 3. Uh-huh. A Creu Roja, pois, está aquí tamén a directora aquí del Hospitalet, pois, moi contenta deste compromiso cidadán. As institucións, tanto, pois, un regidor del Ayuntamiento de Cornellá, como un regidor del Ayuntamiento del Hospitalet e tamén un regidor del Ayuntamiento de Badalona, uh-huh. Pois, estiveron hoxe aquí presentes e agradecendo, pois, a todas as entidades esta aportación, este compromiso cos máis marginados, cos que máis necesidades pasan. Bueno, pois felicitarvos polo traballo que levades facendo e que, bueno, pois que non sea tan esporádica a túa participación na nosa radio, que a ver se si en máis ocasións pois, somos capaces de manterte aquí na nosa colaboración. Pero bueno, non é que esquive a invitación, ao contrario, sempre estarei. Sí. O que pasa é que penso que tamén hai na xunta directiva de Rosalía, tanto como nos grupos de teatro, música, folclore e tal, temos moitos representantes que poden falar. E claro, levar eu todo o protagonismo, cando son un dos que menos pode traballar e traballa de feito, pois claro, sempre vos digo... Pues, te agradecemos moitísimo, Xosé Carlos. Falar realmente os protagonistas de cada un das actividades. Sí, ¿no? Sí, pero agradecido, xa digo, moi... moi implicado, sobre todo pues, a todas as entidades que participaron, as instituciones que o fixeron posible. É moi importante pues, la Farga, o Centro Comercial La Farga del Hospitalet, Capravo, La Creu Roja e todas as entidades vinculadas. Bueno, pois, gracias, José Carlos. Vale, pues, despedimos-te, si acaso, que se poña o noso correspondente Armando. Aquí o temos, que tamén hai que agradecerlle moito, porque fixo de presentador, está aquí pues, botando moitas horas, moito esforzo, vale, moito compromiso personal, e iso hai que agradecerlle, porque a verdade é que sen el moitas destas cousas non terían o calado que teñen, a forza que teñen, é moi importante tamén a repercusión mediática. Que muy bien, muy porque bien. Se facemos algo e non sei nos medios, a veces tampouco é como se non fixeras nada. Non se conoce, así que, sí. Gracias a Radio Cornella, gracias a Armando, a Xulio, a ti, e tamén a Radio Xamboy, porque de feito sei que tamén vai falar deste acontecimento. Muy bien. Un placer e moitas gracias a todos. Gracias a ti, José Carlos. A vos. Bueno... Armando, bueno, que te agradecemos moitísimo a túa correspondencia. Pois bueno, que tengo que poden. Veña, hasta outro momento, que nos queda moi pouquiños minutiños xa. Vale, pois, ala, despedido o programa. Sí. E unha aperta moi forte desde a Farga do Hospitalet. Veña, hasta logo, Armando. Mío, hasta logo. Música para despedirnos e ata a vindeira semana. Show tempo, que me deixou tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado.